أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد معزل منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور مکرم حضرات اکابر علماء کرام, میرے سارے ذہن بھائیوں اور بہاول پور کے روشن ضمیر مسلمان بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں, آپ حضرات کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے دنیاوی گہما گہمی کے اس دور میں آپ کو اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے. آمین. اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے, اس لیے کہ یہ ختم بخاری شریف کی مجلس ہے, محفل ہے, اور تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب ماحول آئے گا, ایک عجیب و غریب منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, ایسا منظر جس کے دیکھنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے. ساری دنیا میں شور ہے کہ اسلام مٹ گیا, دین مٹ گیا, مسلمان ختم ہو گیا. ابھی چند لمحوں بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ طلبہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے دماغ میں نہ واشنگٹن ہوگا نہ نیو یارک, ان کے سامنے نہ شیکسپیئر کا کوئی افسانہ پڑا ہوگا نہ لینن اسٹالن کے نظریات, ان کے پاس ایک استاد بیٹھے ہوں گے, پھر ایک طلب پڑی جائے گی کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, انہوں نے خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. پھر استاد اپنی سند بیان کریں گے کہ دیکھو یہ حدیث شریف میں نے فلاں استاد سے پڑھی, انہوں نے پھر فلاں سے پڑھی, انہوں نے فلاں سے پڑھی, یہ 22-23 درمیان میں استاد آئیں گے اور پھر سیدنا ابو ہریرہ تک پہنچ جائے گی, اور سیدنا ابو ہریرہ نے بھوک پیاس برداشت کر کے, تکلیفیں برداشت کر کے یہ حدیث خود آقا مدنی سے پڑھی. تو خود سوچو استاد پڑھا رہا ہوگا, شاگرد سن رہے ہوں گے, سند سیدھی مدینے تک پہنچ رہی ہوگی, درمیان میں کوئی ایک راوی نہیں چھوٹے گا, کوئی ایک فاصلہ نہیں آئے گا. تو جس امت نے, جس قوم نے نبی کی سند تک کی حفاظت کر رکھی ہے, نبی کے الفاظ تک کی حفاظت کر رکھی ہے, نبی کے انداز تک کی حفاظت کر رکھی ہے, نبی کے اقوال و افعال کی حفاظت کر رکھی ہے, نبی کے کلام معطر کی حفاظت کر رکھی ہے, یہاں تک کہ نبی کے لہجے کی حفاظت کر رکھی ہے, نبی کے انداز کی حفاظت کر رکھی ہے, جنہوں نے ان راویوں کے حالات بھی محفوظ کر لیے, جنہوں نے حدیث شریف نقل کی ہے, 50,000 راویوں کے دن رات آنکھوں کے سامنے ہیں, ان کا سچ جھوٹ سامنے ہے, ان کا کردار لوگوں کے سامنے ہے, تو اس امت کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اس امت پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اس امت کا مدینے سے کوئی رشتہ توڑ سکتا ہے؟ اس امت کو محمد عربی کے قدموں سے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ یورپ والوں تمہاری غلط فہمی ہے, تمہیں تو اپنے باپ کا نام بھی نہیں آتا, اور اللہ کے فضل سے اس امت کو حدیث کے ہر راوی کا نام بھی آتا ہے اور نسب بھی اچھی طرح سے یاد ہے. یہ منظر آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے. بخاری شریف حدیث شریف کی سب سے مستند, سب سے معتبر, سب سے اعلیٰ کتاب, جو ہمارے مدارس میں, جن مدارس کی بنیاد بہت پہلے سے رکھی گئی تھی, یہ علم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ صرف یہ منحوس دور آیا ہے جس میں مسلمانوں کا رخ کالجوں, اسکولوں, یونیورسٹیوں کی طرف ہے, جو اپنے نام کے ساتھ پروفیسر یا ماسٹر لکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, ورنہ ماضی کا مسلمان کبھی قرآن کے علم سے غافل نہیں ہوتا تھا, نبی کی حدیث کے علم سے غافل نہیں ہوتا تھا, فقہ کے علم سے غافل نہیں ہوتا تھا، اور تو اور معاشرے کے برے لوگوں کو بھی حلال و حرام کا علم ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ اس علم کی تاریخ بہت پرانی چلی آتی ہے۔ یہ علم آسمانوں پر بیان ہوا جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمہیں آدم کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا، فرشتے حیران رہ گئے، کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو صبح شام آپ کی تسبیح و حمد میں لگے رہتے ہیں، ہم تو صبح شام آپ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ پاک کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کرتے۔ جب ہم اتنے زیادہ آپ کے فرما بردار ہیں تو یہ آدم جو کل پیدا ہوئے، جن کو مٹی سے آپ نے خود بنایا، ان کے سامنے سجدہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک نے جواب دیا وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ پاک نے آدم کو علم کی شان عطا فرمائی ہے۔ جب آدم نے اپنا علم بیان کرنا شروع کیا، یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ذرا اپنا علم ان فرشتوں کو سناؤ، آدم زبان سے علم بیان کر رہے تھے، فرشتے اس علم کو سن رہے تھے اور پھر سجدے میں گرے جا رہے تھے۔ یہ علم آسمانوں پہ بیان ہوا، پھر آدم کو بھیجا گیا کہ جاؤ آدم سفر کر کے جاؤ، فرشتوں سے جا کے وہ سلام سیکھ کے آؤ، جو سلام تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرے گی۔ حضرت آدم سفر کر کے، یہ سفر جنت میں ہو رہا تھا، اے زمین پہ چلنے والے طالب علم، تیرے اس چلنے کا تذکرہ اللہ پاک نے ہر جگہ کیا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یطلب العلم سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو علم کے رستے میں قدم اٹھاتا ہے یہ قدم جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے، صرف اس کے لیے نہیں، اس کی پچھلی اگلی نسلوں کے لیے، اس لیے کہ یہ قرآن کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا فرشتوں کے پاس جانا ہوگا، اپنی اولاد کے لیے سلام سیکھنا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ، یہ سلام آسمان سے زمین پہ اترا۔ آج مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہتے ہیں، آدم یہ علم لے کر زمین کے اوپر آئے، یہ علم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک عطا فرماتے رہے۔ قرآن پاک میں اس علم کے اتنے واقعات ہیں جو بے شمار ہیں۔ حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تورات لکھ کے آپ کو دی، اور پھر اللہ پاک نے خود آپ کو سنائی، اللہ پاک نے آپ کو جلوہ کرایا، اللہ پاک نے آپ کو اتنا اونچا مرتبہ دیا، آپ کے عصا کو صاف بنا دیا، آپ فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے، فرعون کو اللہ نے مرعوب کر دیا، مگر علم کی خاطر آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو سمندر کی کشتی میں سفر کرنا پڑے گا، آپ کو مزدوری کر کے ایک دیوار کو بنانا پڑے گا، آپ کو اپنے استاد کے ساتھ صبر و تحمل اور ادب کے ساتھ پیش آنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ جیسا نبی جب علم سے بے نیاز نہیں ہو سکا اور اللہ پاک نے انہیں حکم دیا، تو میں اور تم اس علم سے کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ لیکن آقا مدنی کا فرمان ہے، ایک زمانہ آئے گا علماء اٹھا لیے جائیں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، وہ جاہل الٹے سیدھے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اس زمانے میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، اور پھر اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ لوگ رات کو انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں سور اور بندر کی بن چکی ہوں گی۔ لوگوں نے اس علم کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کیا، آج تو ہمارے پاس میٹھے حلوے کی طرح اور ٹھنڈے کھانے کی طرح یہ علم موجود ہے۔ ذرا کتابیں پڑھ کے دیکھو کتنے علماء ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث یاد کرنے کے لیے کئی کئی سالوں کا سفر کیا۔ یہ مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھی ہے، دنیا کا دو بار سفر کیا، چکر کاٹا، پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں جا کر دو بار سفر کر کے مسند احمد جیسی حدیث لکھی ہے۔ علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ سارے دن اور رات اس علم میں لگے رہے، صرف جہاد کے لیے ان لوگوں نے وقت نکالا، اس کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں نکالا، یہاں تک کہ فرماتے تھے روٹی چبانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے روٹی منہ میں ڈال کے اوپر شیرے میں پانی ڈال کے پی لیتے تھے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ اور 800 جلدوں میں کتاب لکھی، جس میں تفسیر بھی تھی، جس میں حدیث بھی تھی، جس میں فقہ بھی تھی، جس میں علم کلام بھی تھا، سب کچھ ہمارے سامنے رکھ کے چلے گئے۔ ایسے علماء اور صحابہ ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر ایک ایک سال کا سفر کیا، ایسے علماء کے واقعات ہیں جنہوں نے ایک ایک کلمہ سیکھنے کے لیے، ایک ایک لفظ سیکھنے کے لیے سالوں تک صحراؤں کا سفر کیا، پہاڑوں کا سفر کیا، سمندروں کا سفر کیا، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، جو ڈاکوؤں سے ٹکرائے، جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ایسے علماء کے تذکروں سے کتابیں بھری ہیں، جنہوں نے قرآن کی آیتوں کی حفاظت کے لیے کئی کئی دن تک بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، فاقے برداشت کیے، مگر اس علم کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ دنیا والوں، آج تم نے دنیا کی حفاظت کے لیے تجوریاں بنائی ہیں، کیا کچھ کیا ہے، مگر دنیا یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ ذرا ان علماء کو دیکھو جنہوں نے نبی کی ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا، نبی کی اداؤں کو تک تو محفوظ کر دیا. نبی نے حدیث پڑھائی ہے, اپنے شاگرد کو حدیث پڑھاتے ہوئے دمدم پلا دیا, کھجور کھلا دی ہے. صحابی نے حدیث پڑھائی, اسی طرح دمدم بھی پلایا, کھجور بھی کھلائی. آج تک جو استاد حدیث پڑھاتا ہے شاگرد کو دمدم بھی پلاتا ہے, کھجور بھی کھلاتا ہے تاکہ نبی کی ادا تک محفوظ ہو جائے. نبی نے کیسے اذان دی تھی, نبی مسکرائے کیسے تھے, نبی کے کپڑے کیسے تھے, نبی کی ٹوپی کیسی تھی, نبی کی پگڑی کیسی تھی, نبی کا اولیا کیسا تھا, نبی کی انگوٹھی کیسی تھی, نبی کا جوتا کیسا تھا, نبی کا چلنا کیسا تھا, نبی کا بولنا کیسا تھا, نبی کا ہاتھ ہلانا کیسا تھا, نبی کا لیٹنا کیسا تھا, نبی کا کھانا کیسا تھا, نبی کی قضاء حاجت کیسی تھی, نبی کا میدان جنگ میں جانا کیسا تھا, نبی کا شعر پڑھنا کیسا تھا, نبی کا کنگھا دینا کیسا تھا, نبی کا تیل لگانا کیسا تھا, نبی کا سرما لگانا کیسا تھا, نبی کا لوگوں سے بولنا کیسا تھا, نبی کا تقریر کرنا کیسا تھا, نبی کا جنگ کرنا کیسا تھا, نبی کا بات کہنا کیسا تھا, نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرنا کیسا تھا, نبی کا یتیموں سے معاملہ کیا تھا, فقیروں سے معاملہ کیا تھا, امیروں سے معاملہ کیا تھا, متکبرین سے معاملہ کیا تھا, متواضعین سے معاملہ کیا تھا, نبی کا قبرستان میں جانا کیسا تھا, نبی کا مسجد میں جانا کیسا تھا, نبی کا حجرے میں رہنا کیسا تھا, نبی کا سفر کیسا تھا, نبی کا حضر کیسا تھا, نبی کا قیام کیسا تھا, نبی کا آرام کیسا تھا, نبی کی نیند کیسی تھی. رب کعبہ کی قسم ایک ایک چیز وہ محفوظ کرتے رہے. صحابہ ان کے بعد تابعین ان کے بعد علماء, آج ساری دنیا کو ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں کیونکہ تمہیں اپنی ترقی پر فخر ہے, ہمیں نبی کے ورثے پہ فخر ہے, تمہیں اپنے جانور بننے پہ فخر ہے, ہمیں نبی کے ساتھ نسبت پہ فخر ہے. تم بتاؤ, تمہاری تو ماؤں کو بھی تمہارے والد کا نام نہیں آتا. اللہ کے فضل سے ہمارا دین الف سے لے کے یہاں تک محفوظ ہے. قرآن کا ہر حرف محفوظ ہے, ہر شوشہ محفوظ ہے, ہر سطر محفوظ ہے, ہر زبر محفوظ ہے, ہر زیر محفوظ ہے, ہر پیش محفوظ ہے, ہر قراءت محفوظ ہے, نبی کی حدیثیں محفوظ ہیں, متواتر محفوظ ہے, مشہور محفوظ ہے, خبر واحد محفوظ ہے, صحابہ کے حالات محفوظ ہیں. ہمارے پاس تو خون کے وہ قطرے بھی محفوظ ہیں جو شہداء کے جسموں سے گرے تھے. یہ دین آسانی سے نہیں پہنچا ہے. ایک شاگرد کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں گیا تھا, رات کو 25 دفعہ اٹھ کے چراغ جلاتے, کچھ لکھتے, پھر بیٹھ جاتے. پوچھا کیا ہوا حضرت؟ میں کہا کہ علم کا جو مسئلہ دماغ میں آتا ہے رات کو اٹھ اٹھ کے میں لکھتا ہوں تاکہ کوئی چیز ضائع نہ ہو سکے. ایک اور مفسر کے بارے میں آتا ہے, ہمارے پاس تو آج قرآن کے ترجمے تفسیر عثمانی پڑھ لو آپ, اعلان سنن اٹھا لو علماء دیوبند کی 14 جلدوں میں لکھی ہوئی. لوگ کہتے ہیں حنفیوں کے پاس حدیثیں نہیں ہیں. جب یہ اعلان سنن کی کتاب گئی عرب ممالک میں تو عرب علماء کہتے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے علماء کو جیسی حدیث آتی ہے ویسے ہم نے کبھی سنی ہے نہ دیکھی. میں خود ریاض میں تھا, علماء کی ایک مجلس تھی, علم حدیث پر بات چیت ہو رہی تھی, چند باتیں ہوئی. میں نے کہا آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں کیا نظام چل رہا ہے؟ کہنے لگے کیا نظام ہے؟ میں نے کہا بخاری انما الاعمال بالنیات سے لے کے کلمتان خفیفتان تک پوری پڑھائی جاتی ہے, ترمذی الف سے یا تک پوری پڑھائی جاتی ہے, مسلم الف سے یا تک پوری پڑھائی جاتی ہے, ابن ماجہ نسائی ساری کتابیں مکمل پڑھائی جاتی ہیں. حیران رہ گئے جب انہیں بتایا کہ سند پر بھی بحث ہوتی ہے, متن پر بھی بحث ہوتی ہے. جب انہیں بتایا کہ علم صرف نہ ہو کیسے پڑھایا جاتا ہے, کہنے لگے واقعی ہندوستان اور پاکستان کے علماء نے اپنی جانوں پہ کھیل کے, اپنی جوانیوں کو بڑھاپے میں بدل کے علم دین کو ایسا محفوظ کر رکھا ہے کہ آج کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. قادیانیت کھڑا ہوا, قادیانیت کھڑی ہوئی تو منہ کے بل گری, اس لیے کہ علماء کے پاس جواب موجود تھے. الہاد کھڑا ہوا, منہ کے بل گرا, علماء کے پاس جواب موجود تھے. منکرین جہاد کھڑے ہوئے, کہنے لگے لا جہاد ولا قتال, اب جہاد و قتال کچھ نہیں. علماء نے قرآن سے آیات جہاد چھانٹ کے لوگوں کے سامنے رکھ دی. منکرین حدیث کھڑے ہوئے, بھاولپور کے اندر بھی بڑا فتنہ ہے. علماء نے کھڑے ہو کر ایسی خاک چٹائی. وہی ڈاکٹر برق جو کل تک منکرین حدیث کا امام تھا آج ایک اسلام کی بات کرتا ہے. تم ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کو, ان لمبے تولے پہننے والوں کو, ان سفید داڑھی والوں کو, ان پیلے چہرے والوں کو جن کے چہروں پہ فقر و فاقے کے آثار ہیں حقیر سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے, رب کے فرشتے انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں, عرب والے ان پر رش کرتے ہیں, فرشتے ان کی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں. آج کون ہے جسے پورا قرآن آتا ہو؟ مسلمانوں نے تو قرآن کی سطروں کو بھلا دیا ہے, اس لیے زناکاریوں میں مبتلا ہے, شراب کاریوں میں مبتلا ہے, اس لیے جہاد سے دور ہے. آج کون ہے جس کو نبی کی حدیث آتی ہو؟ یہی علماء ہے. آج کون ہے جنہیں فقہ آتی ہو؟ یہی علماء ہے. بےچارے چندے مانگتے ہیں, تمہارے تانے سہتے ہیں, تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں, پھر بھی بچوں کا رخ اسکول کالج کی طرف ہوتا ہے. مر جاؤ گے, جنازہ پڑھنے والا بھی بیٹا نہیں ہوگا, اتارے ثواب کرنے والا بھی بیٹا نہیں ہوگا. تمہارے نام پہ بچہ پیسہ لگانے والے تمہاری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھنے والے ہوں گے مگر فخر کریں گے وہ ماں باپ جن کے بچے ابھی باپ قبر میں گیا نہیں ہوتا. کوئی تیسرا قرآن ختم کر رہا ہوتا ہے, کوئی چوتھا قرآن ختم کر رہا ہوتا ہے, ابھی باپ کی قبر کی مٹی اوپر ڈالی جا رہی ہوتی ہے, 50 قرآن باپ کو پہنچ چکے ہوتے ہیں. کوئی محاذ جنگ پہ جا کے دشمنوں کو قتل کر کے اسال ثواب پہنچا رہا ہے, کوئی رباط کا پہنچا رہا ہے. بتاؤ تو صحیح, تمہاری سائنس نے ترقی کر لی ہے, کیا تمہاری سائنس قبر کی ایک رات کو بھی ٹھنڈا کر سکتی ہے کیا؟ ایسی ایسی محنتیں کی علماء, ایک ایک بیٹھ کر علماء کرام نے اتنی محنتیں کی, آپ کو تو پورا قرآن ایسے مل گیا. کہتے ہیں ایک مفسر تھے, بڑے بڑے علماء کے پاس گئے, کہا تین لفظوں کا معنی قرآن میں سمجھ نہیں آئے, تبارک الذی, اللہ تعالیٰ بہت اونچا ہے تبارک. کہا تبارک کی اصل معنی, آپ تو جٹاکی زبانیں جانتے ہیں, بعض لفظوں کے اندر کوئی خاص چیز ہوتی ہے, جب تک اس محاورے میں نہ جائیں, اس علاقے میں نہ جائیں, اس بات میں نہ جائیں, پتہ نہیں چلتا اس کا. میاں بیوی کے اپنے محاورے ہوتے ہیں, بھائی بہن کے اپنے محاورے ہوتے ہیں. کہا تین لفظوں کا معنی سمجھ نہیں آ رہا تھا, ایک تبارک اور دوسرا الرفیم, اصحاب کہف کو قرآن نے اصحاب الرفیم بھی کہا, اور تیسرا متا. اللہ پاک دنیا کو متا قرار دیتے ہیں کہ دنیا مطلب دنیا متا متا, اللہ پاک قرآن میں جگہ جگہ کہتے ہیں یہ دنیا متا ہے. کہتے ہیں میں پھرتا رہا, اس سے پوچھتا کہیں سمجھ نہیں آتے. کہا ایک دفعہ ایک دیہات میں گیا, ایک عورت روٹی پکا رہی تھی, اچانک کسی کام سے اوپر گئی تو کتا آیا تو جو توے کے اوپر کپڑا ہوتا ہے, جو توے پر پھیرتی ہیں عورتیں توا صاف کرنے کے لیے, یا جس سے ہانڈی اٹھاتی ہیں, گندا سا کپڑا ہوتا ہے, کتا آیا, اس نے اپنے منہ میں وہ دبایا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا. تو بچہ بیٹھا تھا وہ رونے لگا, کہنے لگا یا امی, او میری اما, جا الرفیم, رفیم آیا تھا, واخذ المتاع, اور اس نے متاع اٹھا لیا, وہ تبارک علی الجبل, اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. کہا مجھے تینوں لفظوں کے معنی آ گئے, کہ رفیم کے معنی کتا ہے, اصحاب کہف کے پاس ایک کتا تھا, اس کے جسم پہ جھاڑیاں تھی, اس لیے انہیں کہا گیا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. اور دنیا کو اللہ نے متاع کہا, کہ دنیا ایک غلیظ حقیر چیز ہے مگر ضرورت کی بھی ہے. جس طرح وہ کپڑا, جس کپڑے سے برتن صاف کیے جاتے ہیں, توا صاف کیا جاتا ہے, ضرورت کی ہے, مگر کوئی اسے بکسے میں نہیں رکھتا, کوئی اسے چہرے پہ نہیں لٹکاتا, کوئی سر پہ نہیں باندھتا, تو دنیا بھی ضرورت کی چیز ہے مگر ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے سر پہ بٹھا لو, جسے دل میں گھسا لو, جسے زندگی کا مقصد بنا لو, کہ ایک مکان کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, اپنی قبر کی طرف بھی کوئی توجہ رکھو. اور تبارک کے معنی بلندیاں, لا متناہی بلندیاں, تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ تعالیٰ بہت اونچائیوں پر ہے, وہ رب عظیم ہے, اس کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ان تین لفظوں کا معنی لے کر شکر کر کے آئے کہ اللہ پاک نے بچے کے ذریعے سے مجھے دین کا علم دے دیا. اس کے علاوہ بیسیوں واقعات پر کئی کئی سو صفحات کی کتابیں لکھی ہیں کہ علماء نے اپنی پوری جاگیریں بیچ کر ایک ایک کتاب خریدی تاکہ دین کا مسئلہ محفوظ ہو جائے. آج کوئی ہے جو مکان بیچ کے کتابیں خریدے گا؟ آج کوئی ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کے دین کا کوئی علم سیکھے گا؟ آج تو مدارس کو سب سے زیادہ حقیر سمجھا جاتا ہے, اور پھر جب مر جاتے ہیں تو غسل بھی وہی, کفن بھی وہی, دفن بھی وہی, جنازہ بھی وہی. پڑھوایا کرو نا کسی سپیشلسٹ سے اپنا جنازہ جا کے, بہت بڑے سپیشلسٹ, وہ ایسی دعا پڑے گا کہ سیدھے کہیں اور پہنچو, کہیں اور پہنچو. اللہ کے لیے مسلمانوں, اس قرآن کی طرف واپس, قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. کسی گلی میں کھڑے ہو جاؤ اور پوچھو کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں, اللہ کی قسم بعض دفعہ ایک بھی نہیں ملتا, ایک بھی نہیں. اے بی سی ڈی, جہنم میں جائے اے بی سی ڈی. کون سی مشکل ہے انگریزی؟ قرآن پڑھو, اس کے بعد سیکھو انگریزی, سیکھو فرینچ, سیکھو جرمن, سیکھو, جاؤ ان کتوں خنزیروں کو دیکھو, جا کے ان کی زندگیاں دیکھو, پھر کہو گے کہ اللہ تعالیٰ شکر مسلمان بنایا ہے ہمیں, ان یورپ والوں نے ہمیں پیدا نہیں کیا تھا. اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے اور حقیر سمجھتے ہیں نعوذ باللہ علماء کو, مدارس. کیا کل نبی کو بھی ایسا ہی سمجھو گے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی ذہنیت رکھو گے؟ مجاہد دہشت گرد, مولوی بنیاد پرست, بس یہی چند سبق ہیں جو کافروں نے ہمیں یاد کرا دیے. یہ مدرسے موجود ہیں, لوگوں نے خون دے دے کے ان کو آباد کیا ہے, ان میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ سراسر نور ہے. اگر چاہتے ہو تمہارے گھروں سے ظلمتیں دور ہو جائیں, نجومیوں کے دروازے چھوڑو ہاتھ دکھانا, مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھانا چھوڑو, کچھ نہیں ملے گا. آؤ ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجو، کل تمہارا بچہ بھی جب بخاری پڑھ کے عالم بن رہا ہوگا، آسمان سے تمہاری خوشیوں کا جشن منایا جا رہا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں تو بہت لمبے سفر سے ابھی گھر بھی نہیں گیا، سیدھا آپ حضرات کی طرف آیا ہوں. یہ چند باتیں عرض کر دی ہیں، پھر کبھی مفصل موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. ماتر دعوانا الحمدللہ. احمد ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرز المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. میں سب سے پہلے تو حضرت استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے امت مسلمہ میں ایمان، اخلاص اور جہاد کے داعی پیدا کرنے کے لیے اپنے جامعہ میں اس سلسلے کو شروع فرمایا ہے اور اپنی سرپرستی میں اسے چلا رہے ہیں. ہم جنرل ٹاؤن میں جس زمانے تعلیم حاصل کر رہے تھے، حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسی محنت اور لگن کے ساتھ یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا کہ ہر جماعت میں ایک بزم قائم ہوتی تھی جو جمعرات کی رات مشق سخن کرتی تھی، اور پھر ان کے باہمی مقابلے ہوتے تھے، اور حضرت مفتی صاحب اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے اسی طرح تشریف فرماتے تھے جس طرح آج حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یقین جانے مجھے یہ منظر دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی اور دل سے بہت ساری دعائیں نکلی. مجھے امید ہے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ اور ہمارے بھائی حضرت مولانا زبیر صاحب نور اللہ مرقدہ کی روحیں بھی خوش ہوں گی اس سلسلے کی وجہ سے. یہ خوبصورت عمارت، یہ طلبہ کا اتنا بڑا اجتماع، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں کھڑی ہوئی ہیں. حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کراچی تشریف لاتے تھے تو میں پڑھتا تھا، مجھے ایک بار کہا کہ صابن لے کے آؤ. میں دو صابن لے کے آیا، ایک نہانے کا اور ایک کپڑے دھونے کا. تو ناراض ہوئے، فرمایا کہ واپس لے جاؤ اور کپڑے دھونے والا سفید صابن لے کے آؤ. میں واپس لایا تو کہا بیٹا اس سے کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں اور نہایا بھی جا سکتا ہے. تو اتنی قربانیوں سے یہ ادارہ وجود میں آیا اور اب تک قربانیاں ہی ہیں ساری، اور الحمدللہ اب جس رخ پہ یہ چل پڑا ہے، صرف چند دن تک اگر ہمارے حضرات توجہ فرمائیں اور عوام کے لیے درس قرآن کا ایک دن یہاں خاص ہو جائے جس میں حضرت مفتی صاحب یا مدرسے کے جو مفسر اساتذہ ہیں وہ یہاں کی عوام کو درس قرآن دیا کریں، اس لیے کہ بہاول پور کی بد نصیب لوگوں پر بہت سارے فتنے مسلط ہیں، اور یہ فتنے درس قرآن کے نام پر ان میں لائے گئے، اور انہیں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے. اور اب محلہ عام خاص سے لے کے آگے تک جائیں تو ناف تک داڑیوں والے ایسے منکر حدیث اس شہر میں پیدا ہو گئے کہ جن کی مجلس میں بیٹھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی منافق کی مجلس میں انسان بیٹھ گیا ہے. بہت خطرناک ماحول ہے. اگر وہ سلسلہ بھی اللہ کرے یہاں شروع ہو جائے اور شہر کے ڈاکٹر، پروفیسر، دکاندار، تاجر ہفتے میں ایک دو بار یہاں آ کر صحیح تفسیر پڑھ کے جایا کریں، تو انشاءاللہ پھر اس ادارے کی جو بڑھان ہے اور اس ادارے کی جو ترقی ہے اس میں بے انتہا اضافہ ہوگا. میرے دل کی خواہش ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اعلی ادارہ اس طرف بھی توجہ فرما دے. آپ حضرات کی تقریریں سن کر بہت خوشی ہوئی، اپنی طالب علمی کا زمانہ یاد آ گیا. اسی طرح طلبہ بیانات فرماتے تھے، اور آج ان میں سے بعض بڑے نامور خطباء ہیں جن سے اللہ پاک نے دین کے بڑے اونچے اونچے کام لیے ہیں. تو آج کی اس مجلس میں تقریر کے بارے میں چند باتیں جو اپنے تجربے میں آئی ہیں، کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں اور آپ حضرات سے چند سال پہلے فارغ ہوا ہوں، تو ایک طالب علم کا تجربہ دوسرے طلبہ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. تو تقریر کے بارے میں چند آداب اور چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وضاحت کے ساتھ کہ میرا خود خطابت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں میرے سر پہ نہ قراکلی ٹوپی ہے، اگر میں خطیب ہوتا تو کم از کم محمد علی جناح کے مزار جتنی توفیق میرے سر پہ موجود ہوتی. اسی طرح کپڑے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی اسکن، کوئی اور چیز، کوئی جھولی، کوئی جھولا، کوئی چمکیلے، کوئی چمٹا، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس لیے میں ایک طالب علم بھائی ہوں اور دین کی خدمت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا خادم ہوں، تو امید ہے کہ ہماری آپس کی یہ مشاورت انشاءاللہ مفید رہے گی. تین چیزیں خطیب کے لیے فرض کے درجے میں ہیں. ان میں سے پہلی چیز اس کے دل کا درد ہے. جس آدمی کے دل میں دین کے کسی شعبے کے بارے میں جتنا درد ہوگا، جتنی فکر ہوگی، جتنی کڑن ہوگی، اور جتنا اس کے دل میں جنون ہوگا، اتنا ہی اللہ پاک اس کی زبان میں تاثیر عطا فرمائیں گے، الفاظ اس کا ساتھ دیں گے، اور دلائل اس کے سامنے پرہ باندھ کے کھڑے رہیں گے، اور وہ ایک ماہر شہ سوار کی طرح جس طرف چاہے گا دوڑے گا، اور ایک ماہر شکاری کی طرح جس دلیل کو چاہے گا دبوچے گا، اور ایک ماہر باورچی کی طرح اس دلیل کو بہترین انداز میں پکائے گا، اور پھر ایک سخی کی طرح اسے امت کے اندر بانٹے گا اور امت بھی اسے قبول کر لے گی. دل کے درد کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انسان زبان سے نہیں بولتا، دل سے بولتا ہے. اگر آپ کے دل میں خود فکر ہے نماز کی، پھر آپ نماز کی دعوت دے کر دیکھیے. اگر آپ کے دل میں خود فکر ہے جہاد کی، آپ جہاد کی دعوت دے کر دیکھیے. اگر آپ کے دل میں خود فکر ہے دین اسلام کی، اگر آپ کے دل میں خود کوئی عشق مچل رہا ہے، وہ نبی سے ہو، وہ صحابہ سے ہو، وہ اسلاف سے ہو، وہ اکابر سے ہو، اس کو آپ جتنا بانٹیں گے اتنا تقسیم ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر خطیب صاحب خود درد دل سے خالی ہیں، تو ان کی باتوں میں لفاظی تو ضرور ہوگی. ممکن ہے چند لوگ واہ واہ بھی کر لیں، لیکن نہ خود اسے کوئی فائدہ ہوگا اور نہ سننے والوں کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا. یہ پہلی چیز. اس کے لیے بہت تفصیلی دلائل بھی ہیں قرآن و سنت میں، اور ہم نے اپنے حضرت مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرکزہ کو دیکھا کہ ان کے دل میں بہت سی چیزوں کا درد اٹھتا تھا اور حضرت آنسو بہاتے تھے ان کو، اور پھر جب وہ بات بیان کرتے تو سامنے والے کے دل میں ایسے نقش ہو جاتی تھی جس طرح پتھر پر کوئی لکیر لگا دی گئی ہو، جسے آسانی سے نہیں مٹایا جا سکتا. میں نے دو الگ الگ منظر دیکھے. وہ منظر آپ حضرات کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں، اسے طنز مت سمجھیے گا. ایک منظر کراچی میں ایک محلہ ہے، نام لے لوں گا تو آپ کہیں اصل تک نہ پہنچ جائیں، طلبا بڑا ٹوہ لگانے والی قوم ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے، اس لیے محلے کا نام حذف. میں وہاں بیٹھا تھا، کچھ پنجاب کے مشہور خطبا تشریف لائے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ چمکدار قسم کے ناک خان تھے، اور بڑا نام، بڑا اونچا بڑا سلسلہ تھا. ہمیں بھی ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو گیا. عجیب غریب مجلس. ایک خطیب صاحب باہر تقریر کر رہے ہیں، دوسرے اندر تبصرہ فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں گلا دے خدا نے انہوں چنگا دیتا ہے، اندر والا کہتا ہے. لیکن پتہ نہیں کی وجہ ہے کہ مجمع اٹھنے لیا بالکل. پھر اسے اپنے مارا ناک خان کے کندھے پہ، آپ مجمع نے اٹھا گیا جا کے. وہ گیا، اس نے جا کے مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو کے نعرے تقدیر چند نعرے لگائے. کہنے ہاں ہوں کچھ مزہ آیا، مجمع کچھ اٹھے تھوڑا گیا. سار یہی باتیں، مجمع اٹھا کے نہیں، لوگوں میں کوئی جوش آیا کہ نہیں، کوئی لوگوں نے پسند کیا کہ نہیں، نعرہ لگا کہ نہیں، کافی تکلیف ہوئی اس منظر. خطیب تو آدھا پگھل کے جاتا ہے پہلے اس فکر میں کہ میری زبان سے اس ممبر کا حق ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ عام ممبر نہیں ہے، یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کا ممبر ہے، جہاں بیٹھتے تھے تو الفاظ کم نکلتے تھے، آنسو زیادہ گرتے تھے. یہ فاروق اعظم کا ممبر ہے، جہاں سے بیٹھ کر ایک طرف لوگوں کی اصلاح کی جاتی تھی، اور وہیں سے بیٹھ کر کمانڈروں کو احکامات جاری کیے جاتے تھے کہ یا ساریت الجبل. ہوا کی ذمہ داری تھی ان احکامات کو کمانڈروں تک پہنچانا، اور فرشتوں کی ذمہ داری تھی عوام کے دلوں میں فاروق اعظم کی بات اتارنا. یہ معمولی ممبر نہیں ہے، اس پر تو چڑھنے سے پہلے آدمی آدھا پگھل چکا ہوتا ہے، اور آدھا لوگوں کے سامنے آ کر پگھلتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اس کا حق بھی ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. یہ ایک منظر تھا جو میں نے دیکھا، غفلت تھی. بس یہی ایک شوق تھا کہ عوام میں آواز پیدا ہو جائے اور نعرہ لگ جائے، یہی منتہا نظر تھا، یہی کامیابی کی انتہا. دوسرا منظر میں نے رائمنڈ میں دیکھا، حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. میں مفتی ولی حسن صاحب اپنے شیخ کی خدمت میں ان کا نوکر بن کے ان کے ساتھ تھا، تو رائمنڈ والوں نے ہمیں ان کے ساتھ رہنے کی جگہ دے دی مولانا عمر پرنپوری صاحب کے ساتھ ایک کمرے میں ٹینٹ لگا کے آدھا کمرہ ان کے پاس تھا آدھا کمرہ میرے شیخ کے پاس تھا تو میں ان کے طالب علم کو تو کی عادت ہوتی ہے معمولات دیکھا کرتا تھا بیان شروع ہونے سے پونا گھنٹہ پہلے اپنے اوپر چادر ڈال لیتے تھے اور ایسا روتے تھے کہ ہچکیوں کی آواز سے کمرہ ہلتا تھا باقاعدہ پونا گھنٹہ دعا پونا گھنٹہ جو شخص اللہ سے مانگ مانگ کے ممبر پر بیٹھے گا پھر وہ پالن پوری تو ہوگا اور تو کوئی نہیں ہو سکتا نا پھر اس کی بات پر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی پھر اس کی بات پر توبہ کی توفیق ملے گی لوگوں کو پھر اس کی بات پر غفلت کے پردے ٹوٹیں گے یہ گناہ کوئی آسان یہ گناہ آسانی سے ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے اس کو توڑنے کے لیے بڑے بھاری ہتھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ کسی عاشق کا عشق توڑ کے دکھاؤ ساری دنیا مل جائے وہ کہے گا نہیں مجھے خدا بھی نہیں چاہیے مجھے لیلا چاہیے مجھے اپنی لیکن جب خطیب ایسا ہو جو ڈیڑھ گھنٹہ پونا گھنٹہ رو رو کے جاتا ہو تو پھر اس کے بعد حالات کچھ اور ہوتے تو میں چاہوں گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو پہلے منظر سے محفوظ رکھے اور دوسرا منظر ہمیں عطا فرمائے ہم بیان سے پہلے صلاۃ الحاجت پر ہم بیان سے پہلے ہمارا جامعہ فاروقیہ میں مقابلہ تھا پورے کراچی کے مدارس کے ہر مدرسے میں سے ایک طالب علم تھا میں درجہ سادسہ میں بنوری ٹون کی طرف سے مجھے بھیج دیا میں سوچا اتنا بڑا ادارہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹون اور اس میں سے مجھ جیسے آدمی کو جس نے کبھی تقریر یاد نہیں کی بچپن سے لے کے آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے تقریر یاد کر کے کہیں پر گیا ہوں کافی پریشانی تھی اور کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر فاروقیہ میں جا کر ہار گئے تو اپنے مدرسے کی ناک بھی کٹ جائے گی اور پھر واپس آ کے مدرسے والے جو استقبال کریں گے وہ بھی پتا تھا طلبا تو ابھی میں دیکھ رہا تھا ماشاء اللہ جب ایک نے کہا کما قال اللہ عز و جل تو سارا ہنس رہے تھے سارے کے سارے پھر صلاۃ الحاجت پڑی دو رکعت تسلی نہیں ہوئی اور دو رکعت تسلی نہیں ہوئی اور تین رکعت اللہ کے فضل سے وہاں اول آ کر تو واپس اپنے مدرسے کے اساتذہ سے دعائیں بھی ملی اور سب کچھ ملا تقریر کی وجہ سے نہیں صلاۃ الحاجت کی وجہ سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے دے کہ ہم پہلے اللہ سے معاملہ درست کر لیا کریں صلاۃ الحاجت پڑھ کے پھر باوضو اسٹیج اور ممبر پر آیا کریں یہ بے وضو خطیبوں نے بڑا بڑا غرق کیا ہے امت کا جب خود بے وضو بیٹھے ہو تو دوسرے کو کیا تقویٰ سکھاؤ گے باوضو آ کر بیٹھے اور پھر دل کے درد کو ان کے سامنے بیان کریں یہ تو ایک پہلی شرط تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی یہ بات مختصر کر رہا ہوں بہت لمبے سفر پہ جانا ہے دعا کیجیے گا کہ وقت کے اوپر وہاں پہنچ جائیں وہاں بھی ایک جلسہ ہے اور یہاں سے 11-12 گھنٹے کا سفر ہے دوسری چیز جو خطیب کے لیے سخت ضروری ہے وہ ہے کہ بناوٹ اور ساخت ان چیزوں سے ہٹ کر یہ جو پہلے سے جملے یاد کر کے آتے ہیں اور اس میں پھر قافیہ جوڑتے ہیں کہ آخر کے اندر وہ لفظ ایک جیسا بنتا چلا جائے قافیہ اور ردیف ایک ہو اور پھر جب بھول جاتے ہیں تو پھر ریورس گیئر لگا کے پیچھے آگے جاتے ہیں پھر یاد آتا ہے کہ نہیں اس کے بعد تو وہ جملہ تھا اور بابا تمہیں ان چیزوں کی کیا ضرورت سارا قرآن تقریر ہے ساری حدیث تقریر ہے اکابر کی جو کتاب اٹھاؤ تقریر ہے اپنے مشائخ کی زندگی پکڑو تو تقریر ہے اگر آپ بنی بنائی تقریر کریں گے تو ہمیشہ ناکام ہو جائیں گے تقریر بنائی نہیں جاتی اپنے ذہن میں اتارنے اور پھر بے ساختہ تقریر کریں بے ساختہ کے معنی بغیر بنائی ہوئی بغیر جوڑی ہوئی اگر بنائی ہوئی تقریریں کی تو چند دن تک تو لوگوں میں بڑی واہ واہ ہوگی اور کچھ عرصے بعد لوگ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے صحیح تو بڑی گاڑی سناؤں گا یہ تقریر تو میں فلانے کا سنی خراب لفظ ہی ہم بالکل انداز ہی اور ہاتھیوں میں ہل دیا تو پھر مسئلہ بن جائے گا اور پھر اتنی ساری تقریریں تو یاد ہو نہیں سکتی لوگ جلسوں پہ بہت زیادہ دین کی بات کریں بے شک ایک ہی بات 25 جگہ کریں لیکن بے ساختہ کریں اگر آپ کی تقریر ساختہ ہوئی میڈ ان ہوئی بنی ہوئی ہوئی تو آپ کو نہیں چلنے دے گی کچھ عرصے بعد آپ فیل ہو جائیں گے آپ بیٹھ جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میدان میں ڈٹے رہیں جمے رہیں اور اللہ پاک آپ سے اس میدان میں کام لے تو یہ جملے بنانا اور یہ کرنا اور ساختہ تقریریں ان کو آپ قطعی طور پہ چھوڑ تیسری چیز جو ہے خطیب کے لیے فرض کے درجے میں ہے آج کل الٹا معاملہ ہو گیا الٹا لیلا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے الٹا معاملہ ہو گیا کسی کی یاد میں ساتھی کے ایسے ہوش اڑے شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں الٹا ہو گیا پیر بنے ہوئے مرید اور مرید بنے ہوئے مرید کسے کہتے ہیں عربی لغت میں مرید کون سا سیرا ہے ارادہ یرید ارادہ تن کیا بنے گا اس میں فائل چاہنے والا اور مرشد یا مراد جس کو چاہا جا رہا ہو آج کل پیر بن گئے مرید پیر چاہتے ہیں میرے زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں تو پیر چاہتا ہے نا تو پیر کیا بن گیا مرید میرے ساتھ جمے رہے ہیں. خصوصاً کوئی مالدار آ جائے نا, کہتے ہیں خدا کرے یہ کسی اور بزرگ کے پاس جائے نہ, کہیں اس کو چنگا نہ لگ جائے, وہ اس کو پکڑ کے نہ لے جائے. تو مرید پوچھتے ہیں کہ حضرت تو فلاں کی تقریریں وہاں جاؤں, ہم پاگل ہو کیوں جاتے ہو وہاں, خطرہ ہے وہاں گیا تو پھنس گیا تو مجھے کون ہدیہ دے گا بعد میں. تو جو پیر اپنے مرید کے پیچھے پڑا ہو کہ یہ میرا رہے, یہ خود پیر ہے یا مرید ہے؟ مرید ہے. تو جب پیر مرید بن گیا اور مرید مراد بن گیا, مرید کیا بن گیا؟ تو پیر نامراد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سچ بتاؤ, نامراد ہوگا مراد ہوگا؟ اللہ پاک نے نبی کو پیری کا طریقہ سکھایا, آبا کا وہ طول اداما وما یدری کا اللہ یا سچا. اے نبی, اصلی مرید یہ ہوتے ہیں جو خود دوڑ دوڑ کے آتے ہیں. واما من جا کا یس آ بہ یقا پانتا ان ہوں تلا, جو دوڑتا ہوں آئے, اور جو منہ موڑتے ہیں, جن کو دس دس فون کرنے پڑتے ہیں, جن کو یاد دہانی کرنی پڑتی ہے, کہا دفع کیجیے ان کو, نہ رب ان کا محتاج, نہ نبی ان کا محتاج, نہ دین ان کا محتاج, کوئی نہیں. آج کا پیر مرید بن گیا, خطرہ ہے. کہتے ہیں جی فلانے بزرگ سے کیوں نہ رہا, سارے مرید توڑتے کھین گئے, چنگے بلے ذمہ دار انہوں کو توڑتے کھین گئے, یہ مرید ہے تیری زنانی ہے کہ توڑتے ساجی کے طریقے میں, کیوں پیچھے پھرتے ہو, دم کے بیٹھو. مفتی رشید احمد صاحب نے اعلان کیا تھا, جو میرا ایک مرید توڑے گا 500 سے انعام دوں گا کہ جان چھوٹی گیا, اور جو ایک عالم توڑے گا اس کو 5000 انعام دوں گا کہ جان چھوٹی. تو پھر ساری دنیا ان کے پیچھے پیچھے لگی رہتی تھی, کیونکہ وہ اصلی پیر تھے, وہ خود مرید نہیں بنے تھے. یہی مسئلہ ہے. آپ سچ بتاؤ, جب آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو کچھ دینے جا رہے ہیں یا لوگوں سے کچھ لینے جا رہے ہیں؟ جب دینے جا رہے پھر ڈر کیا ہے کہ یہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا؟ آدھا گھنٹہ تو شیشے کے سامنے ڈریسنگ ہوتی ہے پہلے, پھر دیکھتے ہیں, پھر پورا ایک صابن کالا کرتے ہیں رگڑ رگڑ کے, اپنا منہ چٹا ہوتا نہیں ہے, صابن کالا ہو جاتا ہے. حضرت بلال حبشی کے ماننے والو, اس امت نے بلال کو سیدنا کہہ کے قبول کر لیا, تو لوگ کالوں کو بھی قبول کر لیا کرتے ہیں. تمہیں کیا ضرورت ہے کریمے لگا لگا کے چٹا ہونا؟ لوگ تمہاری شکل دیکھنے آ رہے ہیں, دل سیکھنے آ رہے ہیں, پھر گھڑی دیکھنی ہے ذرا چمکیلی رنگین, اور پھر ہاتھ اوپر رکھنے ہیں تاکہ گھڑی نظر آئے, پھر اس کے بعد اپنی سر کی سیٹنگ کرنی ہے, کوئی کبا کوئی مزار, ادھر کب مزاروں کے مخالف ادھر سر پہ کبا مزار رکھ کے جاتے ہیں اپنے, پورا کا پورا پگڑی باندھو سنت کے مطابق, یا کوئی اور علامت رکھو, یا اگر کوئی پہنتا ہے قراتلی شروع سے تو پہنے, خاص لوگوں کے لیے الگ سے پہن کے جاننا. علماء سے مسئلہ پوچھ لو, مشکل ہو جائے گا, کہا مشکل ہو جائے گا. جو اس کے ہم پہنتا ہے پہنے, لیکن خاص وہاں جا کے دکھانے کے لیے. اگر لوگ بابا تیری اسکن دیکھنے آ رہے ہوتے تو نہیں دفتر کے پاس جائیں گے, تو اس سے زیادہ سونی ہے وہ جا کے لگ, تیری شکل دیکھنے آ رہے ہوتے تو لوگ نور جہاں کے پاس جاتے, تیری آواز سننے آ رہے ہوتے تو لوگ وہاں جاتے, لوگ تجھ سے اللہ کا رستہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور تو کن چیزوں میں بھٹکا ہوا ہے؟ یقین کرو آدھا آدھا پونا پونا گھنٹہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لوگ تقریر سے پہلے, اور پھر سامنے آ کے دوسروں کو بتاتے ہیں, یار کیوں لگتا تھا ذرا کچھ ہے کچھ خاص ہے نا کچھ, ابھی آج تو صحیح شکار بڑے کھڑے آئے, سبحان اللہ. آپ اس کے بعد تشریف لائے. اب ایک آدمی ہونا چاہیے جو اچھا سا تعارف کرائے پہلے, جو کہے کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, کیا رہے گا کچھ بتے گا اس حال. آپ اپنے سامنے والوں کو دینے کے لیے آئے ہیں, آپ ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں. جب آپ کے دل میں یہ نیت آ گئی کہ یہ مجھے دے, شاباش دے, واہ واہ دے, پیسہ دے, فیس دے, اور مجھے عزت دے, شہرت دے, آپ مبلغ نہیں ہو, آپ مبلغ بن چکے ہو. کیا بن چکے ہو؟ مبلغ تو پہنچانے آتا ہے, اپنے آپ تک لینے کے لیے اب تو مبلغ بن چکے ہو, پیسے بن چکے ہو, اب لوگ دیکھیں گے تم. قطعاً کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, قطعاً کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو خطیب مجمع سے متاثر ہوتا ہے یا مجمع سے کسی چیز کی توقع رکھتا ہے تو وہ ان کو کچھ دے نہیں سکتا. ہاں آخر میں کہے گا یار آج بڑا مزہ ہے, ایک کدو نارام رے میں بیٹھائی, ایک کدو واہ واہ آدھا بیٹھائی, بڈھو رہی ہو واہ واہ آدھا بیٹھائی, وہ تو واہ واہ کریں گے, ان کو تو کرنا ہے. میں آج جلال پور پیر والے گیا, میں نے جا کے نحمد ہوا نسلی والا اقبال نے کہا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, میں کہ اس میں کون سی واہ سبحان اللہ کو نقطہ بیان کیا میں نے. بعض ہوتے ہیں بزرگ ان کو شوق ہوتے ہیں شاباش دینے کا, وہ دور سے کہتے ہیں زندہ رہے میرا شیر زندہ رہے, اب یہ خوش ہوتے کہتے ہیں ہاں اے بابا چنگائی, اگر کتنے موقع ملے تو ہر دل سے رہ لیکن منیا دل سدا کا دینا پورے مجمع کی طرف, پورے مجمع کو بار بار. اب میری بات پہ سبحان اللہ کہو جی, اب میری بات پہ الحمد للہ کو, اب جی چھل آئے سبحان اللہ کی چھل آئے, چھل کیا کر رہے, تقریر کرو بات کرو اپنی, کیوں پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب دیکھا لوگ گھوڑا رہے ہو مر گئے ستے پہ اٹھو منتا کرو, کوئی کہنا اٹھتی کوئی کہنا اٹھ یہ ہمارے پنجاب کے خطیب سرحد جاتے ہیں جام ہو جاتے ہیں پٹھان نوالا کرتے ہیں بالکل نہیں کریں گے روتے بھی نہیں آپ کی تقریر پہ آپ جتنے آپ کو بحال ہیں بالکل نہیں نعرہ لگانا ان کو آتا نہیں اور اگر نعرہ لگانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایسا خوفناک اور فضول نعرہ لگاتے ہیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے آپ کی طرف منہ کر کے بھی نہیں بیٹھیں گے تھوڑا سا سائڈ دے کے لچک مار کے بیٹھیں گے ایسے اس طرح سے اب یہ ہمارے پنجاب کی خطیب وہاں جانتے ہیں ان کو مزہ نہیں ہے سینہ مسلتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھ میں پھر اور زور لگاتے ہیں پٹان اور رخ ادھر پھیر لیتے تھوڑا سا وہ ہلتا جاتا ہے ادھر پھر پریشان ہو کے آتے ہیں کہتے ہیں مجھ میں بازوق نہیں ہے یہاں کے کیا چیزیں ہیں ان چیزوں میں پڑھ کے ہم دین کی بات پہنچانے جا رہے ہیں اپنی بات پہنچا دو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ جب شروع میں بیانات شروع کیے تو بھاؤ بتاتے تھے ریٹ بتاتے تھے کہ انگریز کے زمانے میں یہ چیز یوں مہنگی یہ چیز یوں مہنگی لوگ ہنستے تھے کہتے تھے کہ اب سبزی منڈی شروع ہو گئی حضرت بے دھڑک کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی اٹھ رہا ہے کوئی بیٹھ رہا ہے ترتیب بتاتے رہتے اس چیز کا بھاؤ ایسا اس چیز کا بھاؤ ایسا اس چیز کا کہتے ہیں ڈیڑھ سال کے بعد مجمع اتنا جم کر یہ بھاؤ سنتا تھا کہ جو خطیب ان چیزوں کے بھاؤ اور حالات حاضرہ نہیں بتاتے لوگ ان کی تقریریں چھوڑ کے چلے جاتے تھے اس لیے کہ حضرت کو مجمع کی فکر نہیں تھی اپنے مشن کے ساتھ وابستگی جب اپنے مشن کے ساتھ وابستگی تھی تو اپنی بات کہہ رہے ہیں بس اپنی بات ہم تو دینے کے لیے آئے نا مجمع کو ہم ان سے شاباش واہ واہ سبحان اللہ کچھ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں جب آپ ان سے کچھ لینے کی نیت کر کے جاؤ گے تو پھر نامرادی ہوگی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا بے فکر رہو آرام سے خطبہ پڑھو اللہ کی طرف توجہ رکھو اپنے موضوع کو حاضر کرو دل کی کوڑن اور فکر کے ساتھ اس نیت کے ساتھ یا اللہ میری بات ہر ایک کو سمجھا دے ان میں سے یا اللہ سب کو تائب بنا دے یا اللہ سب کو براہم مشن بنا دے بات شروع کر دو کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا کچھ کیسے بھی ہے بات اپنی چلاتے جائیں انشاءاللہ اللہ پاک خود اثر ڈال دے گا خود وزن ڈال دے گا خود بہتری ڈال دے گا اور اتنے بڑے مجمع کو اپنے سر پہ بٹھا کے رکھو گے تو تھوڑی دیر بعد گردن ٹوٹے گی پھر کمر ٹوٹے گی پھر ٹانگیں ٹوٹیں گی اور گھر جا کے بیٹھ جاؤ گے مجمع کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا آخری گزارش وہی خطیب وہی مبلغ اللہ پاک کے یہاں اونچا مقام پائے گا جو خود باعمل ہوگا اگر خود عمل نہ ہوا تو قرآن پاک نے بہت سخت الفاظ کے ساتھ ایسے لوگوں کو یاد کیا کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے ان تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتن بہت غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ واعظہ کی جملہ در محراب و منبر میکنن چونب خلوت میرا من آکار دیگر میکنن ایسے خطبہ جن کی جلوت اور خلوت میں بہت بڑا فرق ہو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اس لیے اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل میں آپ کا یہ جو سلسلہ ہے جاری رہے جب اساتذہ بیٹھے ہوں تو بہت وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے فضول ہنسنے سے آپس میں گپ شپ کرنے سے کوئی ساتھی دوسرے کے کان کی طرف منہ کرے تو دوسرا ہاتھ سے اشارہ کر دے کہ حضرت شیخ العزیز بیٹھے ہیں اساتذہ بیٹھے ہیں ادب سے سب کچھ ملے گا بے ادبی سے کچھ ملنے والا نہیں ہے پورے مجمع میں ایسے ہی ہو جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں جب تک اساتذہ موجود ہوں جب اساتذہ چلے جائیں پھر چھلانگے نہ جائیں کودیں چھت آپ کا سر آسمان سے لگے یا جس سے لگے وہ آپ کریں لیکن اساتذہ کے ہوتے ہوئے درمیان میں یہ نہ ہو توجہ سے اپنے ساتھیوں کی بات چیت سنیں آخر میں انعامات بھی تقسیم ہوں گے انشاءاللہ جو ساتھی جیت جائیں میری طرف سے انہیں پیش کی مبارک ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین